Wszystkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Leclerc. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 marca. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie Regionalna Konwencja PiS-u w Katowicach. Zderzenie tramwajów na warszawskiej Pradze i stolicy Albanii. Tam doszło do starć podczas antyrządowej demonstracji. Pod hasłem Polska jest sercem Europy odbyła się w Katowicach Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. To drugie po Podkarpaciu spotkanie poprzedzające majowe wybory do Europarlamentu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że najważniejszym celem rządzących jest zrównanie poziomu życia w Polsce do poziomu innych krajów europejskich. Polska jest sercem Europy i naszym programem jest to, żeby w sercu Europy uzyskać europejski poziom życia. Europejski poziom życia dla Polaków. To jest możliwie szybki wzrost gospodarczy, to jest sprawność państwa we wszystkich dziedzinach, ale przede wszystkim w dziedzinie finansów publicznych. W trakcie konwencji Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kompletną listę 10 nazwisk, które znajdą się na liście w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Śląsku. Jedynką jest europosłanka Jadwiga Wiśniewska, dwójką wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Wypadek dwóch tramwajów na warszawskiej Pradze. Kilka osób zostało rannych, mówi Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji. O godzinie 17:08 otrzymaliśmy informację, że przy ulicy Głocławska-Grochowska doszło do zderzenia dwóch tramwajów linii 26 i 22. Ze wstępnych informacji wynika, że w wyniku tego zdarzenia trzech pasażerów zostało przywiezionych do szpitala. Są utrudnienia w ruchu w kierunku do ulicy Rondo Wiatraczne. Na razie nie wiadomo, jak poważne są obrażenia poszkodowanych osób. Policjanci z badali motorniczych byli trzeźwi. W Tiranie, stolicy Albanii, doszło do starć z policją podczas antyrządowej demonstracji. Protestujący próbowali wedrzeć się do parlamentu, na co służby odpowiedziały użyciem gazu łzawiącego. Kilka osób zostało rannych. Tysiące przeciwników socjalistycznego premiera Ediego Ramy zgromadziło się najpierw pod jego siedzibą, a potem przemaszerowało pod parlament. Demonstranci żądali dymisji premiera. Była to kolejna antyrządowa demonstracja w ostatnich tygodniach w Albanii. Protestom przewodzi lider opozycyjnej centroprawicowej albańskiej partii demokratycznej Luzlim Basha, który oskarża Ediego Ramę o korupcję i związki ze zorganizowaną przestępczością. W przemówieniu do protestujących, którzy przenieśli się po starciach z funkcjonariuszami pod siedzibą jego partii, stwierdził, że to policja sprowokowała zamieszki. Zaapelował też do międzynarodowej społeczności, aby nie słuchała premiera Ramy, który jego zdaniem utopił Albanię w narkotykach. Luzlim Basha zapowiedział, że demonstracje w całym kraju będą kontynuowane, póki kraj nie uwolni się, jak określił, od kryminalistów. Opozycja domaga się powołania rządu tymczasowego i przedterminowych wyborów. Jej deputowani w proteście złożyli mandaty poselskie. Dla Polskiego Radia Beata Kukiel-Wrajla. Naukowcy i mieszkańcy Lublina ruszają tej nocy na poszukiwanie sów. Liczymy na to, że uda się je przywołać, mówi Michał Zembrzycki, doktorant Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej. My czasem w badaniach naukowych robimy takie coś, co się nazywa stymulacja głosowa. Wtedy otwarzamy głos danej sowy, sowa myśli, że to jest jej konkurent i przylatuje. To tego troszkę mogą nie lubić, no ale do badań naukowych jest to używane. Jest szansa, że sowy zamieszkują parki i skwery w centrum Lublina, dodaje Zembrzycki. Puszczyk zwyczajny, pójdźka na pewno się zdarzy, uszatka i być może też pomykówka. Także cztery gatunki. Podczas nocy sów organizowane są wycieczki po zmroku, podczas których ich uczestnicy będą mogli usłyszeć i zobaczyć sowę. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Polacy zajęli czwarte miejsce podczas drużynowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Vikersund. Wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Austriakami. Najlepiej szybował Domen Prewc, który w pierwszej serii poszybował 232 metry, w drugiej 235,5 metra. Najdalej wylądował jednak Austriak Stefan Kraft, 239,5 metra. Z Polaków najlepiej spisał się Piotr Żyła, który na początku osiągnął osiągnął 219,5 metra, a następnie 232 metry. Dość nieoczekiwanie najgorzej poszło Kamilowi Stochowi. Wicemistrz świata Zeffelt w pierwszej serii skoczył tylko 202 metry, a w drugiej 200 metrów. Na otarcie łez pozostaje informacja, że biało-czerwoni utrzymali prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. Jutro w Vikersund konkurs indywidualny, początek o 17:00. Teraz piłka nożna. Lechia Gdańsk wygrywa po pierwszej połowie z Zagłębiem Sosnowiec 1-0 w meczu 26. kolejki Lotto Ekstraklasy. Gola w 8 minucie strzelił Daniel Łukasik. Jeśli drużyna z Trójmiasta nie pogubi punktów w Sosnowcu, to na pewno pozostanie na pierwszym miejscu w tabeli. Lechia czuje na plecach oddech Legii Warszawa, która przed rozpoczęciem 26. kolejki miała tylko 2 punkty straty do lidera. Wieczorem mistrzowie Polski zagrają ze Śląskiem Wrocław, natomiast w zakończonym spotkaniu Jagiellonia Białystok przegrała z Koroną Kielce 1-3. Emocji nie brakuje też za granicą. W Hiszpanii Real Madryt po golach Isco i Garetha Bale'a wygrał z Celtą Vigo 2-0. W Anglii West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce pokonał Huddersfield 4-3. A w Niemczech trwa mecz Herty Berlin z Borussią Dortmund. Jak na razie jest remis 1-1. I na koniec siatkarska plus Liga. Czarni Radom wygrali u siebie z Treflem Gdańsk 3-0. Pierwszego seta gospodarze wygrali do 23, drugiego do 21, a trzeciego do 22. W innym zakończonym meczu Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała na wyjeździe z GKS-em Katowice 3-1. Przyjmujący GKS-u Dominik Depowski uważa, że początek spotkania nie zwiastował takiego wyniku. Początek wyśmienity w naszym wykonaniu. Końcówka należała do nas. Wyciągnęliśmy z bardzo trudnej sytuacji. Niestety nie poszliśmy za ciosem w kolejnych setach. Ta gra jakoś nam się nie układała. Sporo psuliśmy zagrywek i to gdzieś tam odbiło się na nas. I to drużyna z Kędzierzyna wykorzystała i wygrała ten mecz. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Deszczowe chmury będą wędrować w nocy z południowego zachodu na północny wschód Polski. W górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 1 do plus 5. Jutro od 8 do 19. W niedzielę mniej deszczu i więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy po oskarżeniach o pedofilię możemy spokojnie słuchać piosenek Michaela Jacksona? Jak traktować dzieła wybitnych twórców, którzy okazali się przestępcami i zwyrodnialcami? Jak pogodzić etykę z estetyką? Gośćmi audycji Kwestia Kultury będą reżyser Andrzej Saramonowicz oraz publicyści Jakub Majmurek i Michał Płociński. Zapraszam w najbliższą niedzielę tuż po 20:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w sklepach Leclerc. Specjalna oferta dla fanów kolekcji przyrodniczej Zwierzęta Świata. W ten weekend wydajemy podwójną liczbę naklejek. Nie przegap okazji. Powiększ swoją kolekcję. Zrób zakupy w sklepie Leclerc i odbierz podwójną liczbę naklejek oraz punktów bonusowych. Zdobądź szybciej kolekcję pluszaków. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Leclerc. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I've been tough.

Encore grupy The Specials. Powtórzę określenie, którego użyłem bodajże przed tygodniem. Dojrzała muzyka dojrzałych facetów. Jedna rzecz, która mi się nie udała kilka tygodni temu, to namówienie Dido do tego, żeby w pozdrowieniach dla słuchaczy Trójki użyła swojego pełnego imienia i nazwiska. Ale myślę, że jesteśmy w stanie to zrozumieć, bo powiedzenie Dido Florian Claude de Bonneville O'Malley Armstrong to chyba zbyt długi jingle. W drugiej i trzeciej godzinie dziś Dido będzie opowiadać nie tylko o swojej najnowszej płycie Still on My Mind. Hi, this is Dido and you're listening to Trójka. You can sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. Spotkanie z Dido kilka minut po 20. W przyszłym tygodniu w roli głównej w liście osobistej Cinematic Orchestra. Potwierdzenie mamy na razie na 95%. Te 5% jest jeszcze niepewności, ale miejmy nadzieję, że się uda. Po 20 w studio BBC w Londynie mają pojawić się The Cinematic Orchestra.

to us. Drinking things and pulling us. I mean to be easily. As easy as the breathing be. Cinematic Orchestra w liście osobistej w przyszłą sobotę z Londynu. Chciałem Państwu powiedzieć zupełnie bez powodu, że przez cały program dodaje mi otuchy patrzący z okładki płyty, której dzisiaj nie zagramy, Frank Zappa. Człowiek, który zdecydowanie wiedział więcej. Teraz nowe nagranie, które wybrałem z albumu zespołu Lamb Chop, które przypomina mi trochę Tok Tok. Być może to oczywista sugestia. Remember the passing trains, leaves fall in the yard, just like on a car. You stayed upon the wall, briefly all day was considered. So it does. But the land was so low, sound of water in the pipes. You will be one that misses your life. And you gave it all, only one to you. Spelling grandma was a bitch with cold liver, flushing and unhappy, stepping down the fucking lovely day. circle, here we are. It lights from the morning snow. Just come through. Everything is marching on. I used to be afraid of playing. There once was a winner. I thought I was a winner. It's not like some mystery. Something happens to our brains. Sometimes these things just come to me. That's the way it was explained. Prosimy nie regulować odbiorników. Wokal pana Kurta został celowo zmanipulowany. Grupa Lamb Chop i jaki ładny tytuł. The Lasting Lost of You. Teraz po raz drugi z płyty, która nie ukrywam, trochę mi uciekła, ale też zespół był efemerydą. Sextet, w którego składzie był m.in. Phil Manzanera i Brian Eno, wydali jedną koncertową płytę z września roku 1976. Wybór utworu oczywiście tendencyjny. Thank you. Koncertowa płyta A to One, która z pewnością powróci w liście osobistej. Teraz na zakończenie pierwszej godziny utwór, od którego kompletnie nie mogę się uwolnić. Pochodzenie, powiedzmy, tunezyjskie.